bana yakışmaz. İn kuntu kultuhu fekad alimte. Söyleseydim sen onu bilirdin zaten. Te'alemü mâ fî nefsî. Sen bende olanı bilirsin de. Ve lâ âlemü mâ fî nefsik. Ben sende olanı bilmem. Ne güzel ifadeler. İnneke ente allâmül gıyûb. Ya Rabbi sen gayıpları en iyi bilensin diyor İsa aleyhissalatu vesselam. Onun dediğini bize aktarmak suretiyle Allah Celle Celaluhu bizim içimizden geçen her şeyin Rabbimiz tarafından bilindiğini, ona göre hareket etmemiz gerektiğini de işaret etmiş oluyor. 1. 2. Peygamberleri seviniz, hürmet ediniz, ona destek veriniz. Hani Fetih Suresinin birinci sayfasında da var ya, ve tu'azziruhu ve tuvakkiruhu diyor. Ona saygı gösteriniz, ona destek veriniz. Ama sakın ilahlaştırmayın. İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırdılar. Ve Rabbim de soruyor, sen mi dedin? Onun demediğini Allah Celle Celaluhu biliyor. Ama bu ayetleri, İsa Aleyhisselam'ın o söylediklerini bize duyurmakla, biz de bütün dünya insanına okumakla, aslında bütün Hristiyan aleminin yanlışını ortaya koyarak mahcup etmek için değil, doğrusunu söyleyerek o Allah'ın kullarını da Allah peygamberlerinin ümmeti olarak yanına, huzuruna varmalarını istemek için biz bunları okuyor ve insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Ma kultu lehum illa ma emarteni bihi. Sen bana neyi emretmişsen ben onları söyledim. Onlardan biri de nedir? En ya'budullâhe rabbi ve rabbekum. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın. Ve kuntu aleyhim şehiden mâ dümtü fîhim. Ben onların arasında kaldığım sürece onların şahidi oldum. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَن۪ي كُنْتَ اَنْتَ الرَّق۪يبَ عَلَيْهِمْ Sen beni öldürdüğün vakit, onların üzerinde zaten rakib olarak, sen ezeli ve ebedi olarak varsın. وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Sen her şeye şahitsin ya Rabbi, diyor İsa aleyhissalatu vesselam. Yani ben senin huzuruna kaldırıldıktan sonra onların ne yaptığını bilmem. Bildirdiğini bilirim, bildirmediğini bilmem ama sen rakipsin. Yani onları hep gözetim altında tutansın ya Rabbi, diyor. Ama o rahmet peygamberi, bütün peygamberler rahmet peygamberidir. Rahman olan Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği elçilerdir. Rahmetinden şöyle dua ediyor. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Eğer, diyor, Rabbime diyor, eğer sen onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kulların. Eğer onları affedersen, şüphesiz sen azizsin, hakimsin, hakimsin. Şimdi başta bir kere şunu teslim ediyor. Kullar üzerinde hükmetme hakkı ve yetkisi yalnız ve yalnız sana aittir ya Rabbi. Kullar senindir. Ben de seninim. Bütün kullar senindir. Ve Rabbimin rahmetini o hatalı ümmetinin üzerine çekmeye çalışıyor. Eğer onlara rahmet edersen, merhametinle muamele edersen, onlar senin kullarındır. Azap edersen de her şeye galip olan sensin, her şeye hükmedensin, hükmünde hikmet sahibi olan da sensin ya Rabbi diyor İsa aleyhissalatu vesselam. Allah Celle Celaluhu bunu bize bildirmekle Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı rahmet peygamberi olduğunu haber vermekle. Hani diyor ya ayet-i kerimede ve ma erselnake illa kaffeten linnas. Biz seni bütün insanlara gönderdik peygamber olarak. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni bütün alemlere rahmet peygamberi olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. İsa aleyhisselam kendi sınırlı zaman içerisinde ümmetine rahmet peygamberiydi. Musa aleyhisselam'da, İbrahim aleyhisselam'da, Nuh aleyhisselam'da, Adem aleyhissalatu vesselam'da. Bütün peygamberler rahmet peygamberidirler. Muhammed aleyhissalatu vesselam son peygamber olması nedeniyle kıyamete kadar gelecek insanlara ve bütün yaratılmışlara rahmet peygamberidir. Şimdi biz o peygamberlerin hepsine iman etmiş ümmet-i Muhammed olarak yapacağımız iş o İsa aleyhisselam'ın duasını çokça okumak. Ayet-i kerimesini. Bu ayet-i kerimeyi. Hazreti Ayşe validemiz, sevgili peygamberimiz diyor bir gün gece vakti namaza kalktı. Fatiha suresini okudu. Arkasından bu ayet-i kerimeyi, bu şimdiki okuduğum ayet-i kerimeyi, ya Rabbi sen onlara azap edersen, onlara rahmet edersen, onlar senin kulların ya Rabbi. Azap edecek olursan, onlar senin, sen azizsin, sen hakimsin ya Rabbi diyor. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ Onlara azap edersen, onlar senin kulların. Ve in tağfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Tekrar dönüyor. İn tuazifum fe innehum ibadu. Ve in tağfir lehum fe inneke entel azizul hakim. İn tuazifum fe innehum ibadu. Ve in tağfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Bu ayet-i kerimeyi defalarca okumuş. O da kendi ümmeti için, sizin için, bizim için, benim için, anam için, analarınız için, babanız için ve babalarınız için, bütün ümmeti Muhammed için bu duayı yapıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yapıyor. Biz de onun ümmetiyiz. Biz de insanlara öyle bakacağız. Ya Rabbi bunlar senin ümmetin. Bazen bir suç işlediğinde, büyük bir günah işlediğinde, bazen gönül defterimizden onu silip atma tarafına gidiveriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de özellikle İsrailoğulları konusunda ne cinayetler işlemişler. Ya Allah Celle Celaluhu'ya karşı işlemişler suçu ve peygambere karşı işlemişler suçu. Peygambere karşı suç işlemişler, peygamber öldürmüşler. Peygamber öldürmüşler. Ama buna rağmen diyor ki, tevbe ederseniz, tevbe ederseniz Allah tevbeleri kabul edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın Tur Dağı'na gidişinde hemen o ayrılınca yeniden altından yaptıkları buzağıya tapma tarafına gitmişler. Ve yine Allah Celle Celaluhu ayet indiriyor. Eğer tevbe ederseniz Allah tevbelerinizi kabul eder diyor. Şirkten dönerlerse yaptıklarına pişman olduklarını yürekten itiraf ederlerse yine de affedileceklerini bildiriyor. Böylesine Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'ya iman ediyoruz. Ümmeti için yanan peygamberlere iman ediyoruz. Yürekten yanıyor. Gece kalkıyor da o geçmiş ve gelecek günahları affedilen peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizler için dua ediyor. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ lehum cennetun tecri min tahtihel enharu halidine fiha ebeda. Radıyallahu anhum ve radu anhu zalikel fevzul azim. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İşte bugün doğrulara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlara altından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. İşte bu büyük bir başarıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi hocam bu dünyada doğruluk geçerli değil diye bir laf geliştiriyorlar. Yanlış yapanların, yalan söyleyenlerin, insanları aldatanların, hatta öldürenlerin, katiller ordusunun devletler meydana getirerek insanlığın servetlerini soymak, üzerindeki insanları öldürmek için ordular kurduğunu, çağdaş dünyamız eşkıyalıkla geçindiğini görüyoruz. Ülkelerin su kaynaklarını, petrol kaynaklarını, altın kaynaklarını, elmas kaynaklarını sömürmek için, çalmak için diyelim, sömürmek kelimesi de biraz sevimli olmaya başladı bazılarının yanında. Hırsızlık yapmak için ordular kuruyorlar. Ve insanların üzerine geliyorlar. Doğrular kaybediyor hocam, eğriler kazanıyor gibi sözler edilir. Doğrular hiçbir zaman kaybetmezler. Bu dünyada da kaybetmezler. Çünkü ecelimiz belli. Eceli gelmeyen kimseyi kimse öldüremez. Hocam attılar öldürdüler. Eceli gelmiş. Allah'tan ki Allah yolunda ölmüş. Yoksa çok kötü halde de o ecel gelebilirdi. E bu adam şanslı. Bu adam zararda mı şimdi? Değil. Hani oğlunun biri cihada gitmiş, yani ülkesini işgal edenlerle savaşmaya gitmiş, dinine zarar vermek isteyenlerle savaşmaya gitmiş, öbür oğlu da kasadaki paraların saymakla meşgul. Su içerken boğazında kalmış, genzine gitmiş, aksırırken, tıksırırken eceli gelmiş. Öbür oğlu da Allah için cihad ederken eceli gelmiş. Hangisi kaybetti, hangisi kazandı? Buradakiler ölmüyor mu? Hani askeriye için düşünelim. Askeriyede normal yatağında veya hastanesinde veya revirinde yatan insanlar da ölüyor. Allah için cihad edenler de ölüyor. Bir hesap yapılsa birbirinden farklı değiller. Evet, yolda giderken arabayla devriliyor, delikanlı yani asker orada vefat ediyor. Veya yemek yerken ölüyor. Kalpten gidiyor, beyin kanamasından gidiyor, tansiyondan gidiyor, bir şeyden gidiyor. Eceli gelen gidiyor. Halbuki biz o ecelin iyi yerde gelmesini isteriz. Rabbim diyor ki, lillahi mülkü semavati vel arz. Göklerin ve yerin mülkiyeti de otoritesi de Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Siz bu dünyada doğru olmakla görevlisiniz. Doğru olanlar düşman tarafından bile takdir edilirler. Ahirette ise o doğruluklarının mükafatını alacaklar. İşte cennet diyor Rabbim. Dünya da onundur, ahirette onundur. Öyleyse biz onun mülkünde onun dediğini tutarız. Onun yarattıklarının dediğinin bir değil bin tanesi veya bir tanesi Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı olursa kulağımın birinden girer birinden çıkar demiyorum ben. Girmez. Kulağıma girmez. Gönül dünyamda o emir veya yasaklarının isminin yankısı değil, cisim olsa yazılı olarak gölgesi girmez oraya. Göklerin ve yerin mülkiyeti ve otoritesi Allah'a aittir ve ma fihinne. O göklerde ve yerde olanların tamamının hepsi Allah'a aittir. Hani biz küçük olarak karınca diyoruz da, herkes bildiği için karınca diyoruz. Yoksa ilim adamları ismini bilmediğimiz bize milyonlarca canlıdan haber verirler. Göremediğimiz bir de. Onlar büyüteçlerle görüyorlar ve diyorlar ki işte öyle bir canlı var. Hatta şöyle diyeyim, hani bir damla suyun içerisinde milyonlarca canlı da yaşarmış. Bazen büyüteçlerle fotoğraflayıp veya videoya çekip televizyonlarda da görüveriyorsunuz. Allah'tan ki biz görmüyoruz, yoksa suyu içemeyiz. Ama onların hepsi bize faydalı. Bütün bunları yaratan ve yaşatan Allah Celle Celaluhu. Bütün bunların kanunlarını koyan o Allah Celle Celaluhu. İnsanoğlu kanunları keşfeder. Yeryüzüne ve gökyüzüne kanun koyamaz. Güneşe kanun koyamıyor. Güneşin kanunlarını keşfediyor. Yağmura kanun koyamıyor. Yağmurun kanunlarını keşfediyor. Suya kanun koyamıyor. Kanunlarını keşfediyor. Hani hamamda yıkanırken hamam tasının suyun üzerinde durmasından etkilenip de suyun kanununu bulan adam gibi. Hazreti Adem'den beri hacmi büyük, kilosu küçük olanlar suyun üzerinde yüzerler. Ama birinin dikkatini çeker, o da onun kanununu bulur. Suyun bulunduğu ve kaynatıldığı günden beri suyun üzerinden buharın yukarıya çıktığını milyonlarca insan görür. Ama birisi bir gün, ya bu tencerenin kapağı neden arada bir yukarıya doğru zıplar, oradan bir hava boşanır, ha bir güç oluşuyor der, onun kanununu bulur ve hesabını yapar. Kanun koyulmaz. Kanun koyulmaz tabiata. Bu kelimeme dikkat edin. Bugüne kadar dünyanın bütün araştırma merkezleri tabiata bir kanun ilave etmiyorlar. Ya tabiatta bulunan kanunları bulmaya ve ondan insanların daha kolay faydalanmasını sağlamaya gayret gösteriyorlar. Peki bu insanoğlu ne gerizekalılık yapıyor ki ona Rabbim la yaqilun ve la yetefekkerun, düşünmezler, akıl etmezler kelimesiyle ifade ediyor. Fikirsizler diyor yani. Tabiata kanun koyamadığınızı kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki de toprağa kanun koyamıyorsunuz da insana niye kanun koyuyorsunuz? Allah'ın kanununa aykırı olarak. O size zarar veriyor. Nefsinize zarar veriyor. Ailenize zarar veriyor. Ahlakınızı perişan ediyor. Çocuklarınızı uyuşturucu bağımlısı yapıyor. Ailenizin, yani erkek olsun kadın olsun, ahlakını bozuyor. Birbirinize olan bağlarınızı yok ediyor. Çocuklarınızın insanlığını yitiriyor. Adam olmaktan çıkarıyor. Hayvanlaştırıyor sizi. Bunu böyle bildiğiniz halde buraya niye devam edersiniz anlamında ayet-i kerimeler indiriyor. Yaradan mı daha iyi bilir, yaratılan mı daha iyi bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yaratılanı ilah kabul edenler, yani Firavun'u ilah kabul edenler, Nemrut'u ilah kabul edenler, ilah kabul etme şu, Firavun'u gören adamlar onun ölümsüzlüğüne inanmıyorlardı. Adamın kendi sağlığında kabir yaptığını gördüler, kabir yaptılar ona. Kırbaç altında kabir yaptılar Firavun'a. Öleceğini biliyorlar. Ama diyorlar ki, bizi Yaradan'ın dediğine değil, Firavun'un dediğine uyarız. Çünkü çorbanın içinde tasta çorbayı o veriyor, yağsız çorbayı. Kırbaç altında çalıştırıyor ama olsun, karnımızı doyuruyor. Düşünmüyor ki o çorbayı getiren adamı da, göndereni de, onlara kırbacı vuranı da, onları insan muamelesi değil, hayvan muamelesinin altında muamele yapanı da yaradan Allah Celle Celaluhu. Bu konuda hala günümüz insanı düşünmemede ısrar ediyor. Düşünmüyor değil, işin gerçeğini biliyor da çıkarlarımız zedelenir diyor. Allah'ın dediğini tutarsak çıkarlarımız zedelenir. Şu anda en kestirme para birinci derecede faizden geliyor dünyanın büyük para babaları. Faizden sağlıyorlar. İkinci derecede uyuşturucudan sağlıyorlar. Üçüncü derecede fuhuş ticaretinden. Bunu filmlere de dahil olmak üzere fiili yapılanlar ve onları filme alanlar ve onu ticaretini yapanlar fuhuş ticaretinden kazanıyorlar. Ondan sonra insanların hayatını kolaylaştıran uçağından, gemisinden, treninden, arabasından, ev aletlerine kadar diğerleri arkadan geliyor. Şimdi Rabbimin emrini uygulama tarafına gidecek olurlarsa adamların büyük zararları olacak. Kolay para kazanma ortadan kalkacak. Sömürü ortadan kalkacak ve buna da direniyorlar adamlar. Allah'ın dediği değil, bizim dediğimiz. Bunu da demiyorlar doğrudan. Efendim bilimsel verilere göre diyerek konuşuverecek putun kullarını ortaya, ileriye sürüyorlar. O putların propagandacı kulları. Onlara yapmacık ödüller veriyorlar. Yapmacık ünvanlar veriyorlar. Taltif ediyorlar. Görevin filan üniversitede, filan televizyonda, filan gazetede, filan salonda, filan mekanda insanların bize olan bağlılıklarını bilimsel, hani Firavun'un sihirbazları denilir ya, sihirbazlar şu bizim meydana çıkıp da veya sahnelere çıkıp da gözbağcılık yapanlar değil yalnız. Yalnız onlar değil. Firavun'un emir ve yasaklarını insanlara güzel gösterme görevlileri. Onlar da ünvanlarını alıyorlar, terfilerini yapıyorlar, ona göre maaşlarını alıveriyorlar. Eğer bunu yaparsanız siz bana yakın olacaksınız, yandaş olacaksınız diyor. Minel mukarrabin diyor Firavun. Yani daha yakınımda olacaksınız siz benim. Aynı sofraya yeme hakkını da elde edeceksiniz. Aynı sofrada rakıyı, hani o günün içkisi tabii, beraber içeceğiz diyor. Onlar da o nimete kavuşabilmek için Musa Aleyhisselam'la harbe katılıyorlar. Ama insanlar Musa Aleyhisselam ile yüz yüze gelince onun gerçekten peygamber olduğunu itiraf ediyorlar ve Allah Celle Celaluhu'ya iman, toplu halde imanlar, iman ediyorlar. Toplu halde iman, Kur'an'ın ifadesi bu. Topluca iman ettiler, ilim adamları. Hocam bunlar geçmişte olmuş değil. Şu anda, yani şu ben konuştuğum günlerde, Afrika'nın en zengin ülkesi Gabon devlet başkanı bir Katolik idi. Halkın %90'ı Hristiyan, %10'a varmamış daha Müslümanlar. Ama devlet başkanlığına bir Hristiyan'ı seçmişler. O adam da bütün Batı'nın, Avrupa'nın ve Amerika'nın kötü propagandasından etkilenerek ya şu Müslümanlık nasıl bir şeymiş bir bakalım diyor, araştırmaya giriyor ve Müslüman oluyor. Şu anda Müslüman devlet başkanı ve geliyor halkına diyor ki televizyonda ben Müslüman oldum. Kelime-i şehadeti getirdim. Eğer istemezseniz bugün başkanlığı bırakırım. İstifa ederim. Siz kendinize başkan seçersiniz. Çünkü çoğunluk %90 Hristiyansınız. Onlar toplu halde demişler ki biz senden memnunuz, görevine devam. Ömer ismini alan bu Ömer Bongo onları yıllarca yönetiyor. O ölüyor, o yerine baba oğlu Ali'yi seçiyorlar bu sefer. Şu anda Ali Bongo. 2012'de Türkiye'ye de geldi. Bir Ramazan'da burada camilerde namaza katıldı, orucunu tuttu, iftarlara katıldı. Ve halkının hepsinin ekonomik refahı yüksek, altın madeni, petrol olması, bazı dünyada az olan madenlerin bulunması nedeniyle zengin bir ülke ve etraftaki fakir Müslümanlara da destek veriyor. Bakınız şuna dikkat edin. Makamını terk etmemek veya belirli bir makama gelmek için Müslümanlığını inkara giden veya gizleyen insanlar var günümüzde. Ama o makamda ben Müslüman oldum, tercihimi yaptım. Eğer istemezseniz ben bu makamdan istifa ederek ayrılırım diyen insanlar da var. Doğrusu budur. Bizi yaratanı seçmek en doğru yoldur. Onun dediğini tutmak en doğru yoldur. Onun yasağına uymak en doğru yoldur. Rabbimiz bizi bu İslam yolundan bir göz açıp kapayacak zaman içinde dahi ayırmasın. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.